Ongelooflijk mooi vind ik dit. Muziek van het Nederlandstalige album van Raccoon. Zanger Bart van der Weijden met schitterend lied over zijn vader. Met als tweede stem zijn zusje Kaat. Moet een muzikale familie zijn, de familie van Bart van der Weijden. Het album van Raccoon heet Spijt is iets voor later. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Taalhistoricus Ewart Sanders ontvangt hier de Groenman Taalprijs. Bart Peters over zijn nieuwe album De Kat staat op de krant. Hettie Heitink over de taalschat verborgen in de familie Knots. Paul Stamsnijder is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Jaco de Kraker zit achter het taalloket van onze taal. Marika Ahaloui presenteert haar vergeetwoord. Suzanne Voets, schrijfster over haar debuut De Toverlantaarn. René Appel met de TNA van Ruud de Wild. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. We beginnen de Taalstaat buitengewoon feestelijk vandaag. Taalhistoricus Ewart Sanders krijgt zometeen officieel de Groenman Taalprijs uitgereikt. Tweejaarlijkse prijs wordt sinds 1993 toegekend aan iemand die uitblinkt in taalgebruik of aan iemand die op een duidelijke en informatieve manier schrijft over taal. Ewart Sanders krijgt de prijs voor zijn taalrubriek Woordhoek, die tussen 2000 en 2020 verscheen in NRC en nu wordt voortgezet op de site van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Eerdere winnaars van de Groenman Taalprijs zijn onder meer Kees van Kooten, Adria van Dis, Paul van Vliet, Tom Lanois en vele anderen. Welkom, 83 is het trouwens, de tweejaarlijkse prijs. Ja, welkom Ewout en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en je bent zelf ook gehoord door het rijtje winnaars. Ja, maar dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg. Maar ik moet je zeggen, ik vond het een geweldige eer. En je krijgt er een kunstwerk bij, dat krijg jij zo meteen ook. En ik heb nog altijd het kunstwerk op mijn werkkamer hangen. Ik kreeg de zin, ze kwam binnen zonder kloppen uit, dat liedje van de Dijk. Okay. Een van de mooiste zinnen uit de Nederlandstalige popmuziek. En dat heb ik toen cadeau gekregen en dat vergeet ik nooit meer. Maar goed, goedemorgen Jos Dame, bestuurslid van de stichting Let op uw taal, Loud, die de prijs iedere twee jaar uitreikt. Wie was die Groenman? Groenman, dat was een aparte man. Frans Groenman was diplomaat. Hij is onder andere diplomaat geweest in China en in Ottawa, in Canada. En in Canada was hij dat ten tijde dat de koninklijke familie daar zat. Zijn handtekening staat ook op het geboortebewijs van prinses Margriet. En het grappige is, hij was erg begaan met taal en erg tegen germanisme. In 1928 heeft hij toen 100.000 gulden, wat een behoorlijk bedrag was voor die tijd, ter beschikking gesteld om de taal te promoten en te zorgen dat het taalgebruik goed werd. Maar die prijs kon natuurlijk pas komen als het bedrag ook overgemaakt was. En dat bedrag werd pas overgemaakt toen zijn vrouw doodging, mevrouw Gratema, in 1979. En daarna heeft het nog even geduurd voordat we de prijs zijn gaan uitreiken. Maar we hebben ondertussen niet stilgezeten en ook allerlei andere dingen gedaan. Ewout Sanders, waarom gaat de prijs naar Ewout? Vooral vanwege zijn liefde voor taal. In het juryrapport, opgesteld door Hans Heenstermans, de voorzitter van Loud, wordt daar ook duidelijk op ingegaan. En je ziet dat in elk stukje wat Ewout schrijft. Dat sprankelt, daar spreekt iets uit waarvan je ziet, hij keert die woorden om, hij koestert ze. En hij weet er ook altijd een leuke historische draai aan te geven. En dat doet hij door in allerlei woordenboeken op te zoeken, door in oude kranten te speuren. Om een voorbeeld te geven, het woord ladderzat, dat ziet hij. Dan vraagt hij zich af, waar komt dat vandaan? En dan vindt hij dat uiteindelijk in een boek uit de 18e eeuw, in 17 zoveel. 1717, dat staat in het juryrapport inderdaad ook. Ja. Dat het uit een Leids studentenmilieu komt. Ja. En het leuke is dat hij dat van zoveel woorden doet en van zoveel verschillende dingen. Zijn rubriek die hij jaren in de NRC gehad heeft, heeft ook altijd honderden brieven opgeleverd die van mensen die interactie met die taal wilden, die er ook iets van vonden, die leuke tips hadden of kritiek of zeiden ja, maar het zit ook nog een beetje zo. Mist u de rubriek ook zo in NRC? Enorm. Goed. Maar ja, goed. Zijn we dat met elkaar eens? Maar laten we dan ook even zeggen, hij heeft nu een prachtige rubriek online. Zeker. Op de website van het Instituut van Nederlandse Lexicologie. Ja, zeker. Als ik me niet vergis. Ja, zeker. Ja. Bij de prijs hoort een beeld dat ontworpen is door de Leidse kunstenares Hiske Bem, hier ook aanwezig. Dag mevrouw Bem. Aan u de eer om de prijs officieel aan Ewout Sanders te overhandigen. Wat heeft u voor hem gemaakt? Ik maak altijd vogels. Dat is de rode draad voor de Groenman Taalprijs. Het zijn vogels op een sokkel met een inscriptie van degene die de prijs krijgt. Ja. Maar het zijn geen echte vogels. Het symboliseert ook een beetje wat wij allemaal zo graag willen. Een vogel kan wegvliegen naar boven, kan daar de zaak goed bekijken en weer terugvliegen. Dat zouden heel veel schrijvers ook. Het zou voor heel veel schrijvers ook handig zijn, ja, om gewoon eens afstand te kunnen nemen. En dat is de symboliek van de vogel voor deze prijs. Ja, maar het zijn unica, dus iedere winnaar van de prijs krijgt een andere vogel. Ja, maar dit is een prachtige vogel. Hij is, wat voor een kleur zou, hoe zou je hem omschrijven? Ja, het is zinkwit eigenlijk. Zinkwit? Het is gepatineerd met zinkwit. En daarop staat blijf nieuwsgierig. Dat is wat Ewout. Waarom moest dat erop, Ewout? Nou, je mocht een tekst. De bedoeling was dat je een tekst aanleverde, een soort motto. En dat is wat voor mij wel. Ja, daar leef ik wel naar. Ja. Ja? Ja. Nou ja, ik ben wel oprecht altijd nieuwsgierig naar. Gaat er geen dag voorbij dat je denkt, vandaag ben ik even minder nieuwsgierig? Slaap ook wel eens uit, Frits. Ja. Nee, maar ik ben wel oprecht geïnteresseerd in de beweegreden of motieven van andere mensen. Maar ook, ja, ik ben historicus van huis uit. Het is ook heel erg naar de achtergronden van dingen. Hoe zit dat? Ja, ja, ja, ja. Je hebt het, we hebben het net al even gezegd, 20 jaar voor NRC gemaakt. Ga je de 20 jaar ook halen bij het instituut voor de Nederlandse taal? Als ik oud genoeg word, ik weet niet. Maar ik ga in ieder geval mee door. En wat heel leuk is, daar in de NRC zat natuurlijk gewoon achter een betaalmuur voor de abonnees. En nu is het voor iedereen toegankelijk. En kan je ook links toevoegen. Dus op het moment dat je zo'n stukje schrijft, kan je ook erop klikken. En dan zie je bijvoorbeeld oorspronkelijke krantenberichten of foto's. Ik had vorige week of deze week een stukje over de dansmarathon. Dat is natuurlijk een hot onderwerp, zou ik maar zeggen. En dan vond ik opeens foto's uit 1923 van mensen die op de snelweg tussen hun kustplaats en Los Angeles 25 kilometer niet alleen moesten dansen, maar ook die afstand moesten afleggen. Dansend 25 kilometer, flauwvallen in ambulance. Daar kan je dan foto's van laten zien. Dat vind ik wel weer heel leuk. Ja, en ook een mooie relativering van zo'n begrip. Dat je denkt, dit is al langer. Toen waren ze al gek. Ja. Ja. Meneer Dame, die vogel moet nog wel even naar Ewout vliegen. Hè? Hij vliegt nu langzaam over. Ja. Ewout, dat is hem. De Groenman Taalprijs 2021. Hij is zwaar. Van harte gefeliciteerd van de redactie. De actie van de Taalstaat krijg je in een bos bloemen. Die staat daar. Goed dat u hier allemaal was. De taal in de zaterdagkranten. Kijk er maar eens extra aandachtig aan vandaag. Het is namelijk de laatste van de maand oktober. De eerste die ons voorbereidt op de laatste twee maanden van 2021. Lennart van Dijk heeft deze zeldzame exemplaar al ingezien. De laatste van oktober 2021. Een plechtig moment. Laat horen wat je bent tegengekomen in de zaterdagkrant, Lennart. De trend dat internetsites als Twitter en Facebook de teksten van zijn gebruikers controleren op nepnieuws of bedreigingen heeft nu ook Tinder bereikt, zo lees ik in Trouw. De dating-app wil grove taal weren. Er komt een knop met de tekst stoort het jou, waarmee je iemand kunt rapporteren. En er komt een knop met weet je het zeker, waarmee de potentiële misbruiker gewaarschuwd wordt dat zijn tekst wel eens verkeerd kan worden opgevat. En wat voor teksten kunnen dan niet door de beugel? Dat wil je natuurlijk weten. Er staat er maar één in het artikel en dat is lekker sletje. Wat wel weer lekker bekt met die terugkerende R-klank. In de tijdgeestbijlage een interview met Neerlandica Klaartje Schepers, die een boek schreef over 70 jaar allerhande. Ik heb het wel, het tijdschrift met recepten van Albert Heijn. Het gaat ook over taal, want daarin is natuurlijk wel wat veranderd in die 70 jaar. Knoflook lag al in de jaren 50 in de winkel, maar als jij mee ging koken, was je een durfal. In NRC komt Karin Quint aan het woord. Ze schreef een feel-good roman, maar schaamt zich daar eigenlijk voor. Als je er gelukkig van wordt, is het een wijvenboekie, is de kop. Haar boek heet Het Koetshuis. Ze is er trots op het verhaal, hoe het eruit ziet. Maar wanneer ze erover praat met vrienden en kennissen die veel lezen, merkt ze dat ze zich verontschuldigt voor het feit dat ze slechts een feel-good roman en geen literaire roman heeft geschreven. Vervolgens gaat het artikel over de verschillen tussen beide genres. Bijvoorbeeld dat bij feel-good boeken de zinnen korter zijn en meer dialogen bevatten en romans zijn gelaagder en complexer. Dan de Telegraaf, dat besteedt aandacht aan het 100-jarig bestaan van de voetbalclub de Volewijkers en laat oudspeler en trainer Co Adriaanse aan het woord. Mijn taaloog ging natuurlijk naar het kadertje bij het artikel met als kopje trainer Adriaanse verrijkt voetbaltaal, met daarbij de voorbeelden scorebordjournalistiek, rouwmoment, rotonde voetbal, dat is de bal rondspelen zonder dat je een meter opschiet, en het kerstboomsysteem. Eva Hoeken begint in haar column in de Volkskrant Magazine prikkelend. Namelijk zo. Twee jongetjes op het voetbalveld. Toen er een meisje aankwam. U kunt het vervolg wel raden. Dan denk je, dit wordt vast een verhaal over dat die jongens, dat meisje, allerlei seksistische dingen te roepen. En jawel. Hey meisje, kijk dan. Hij heeft een oogje op je. Eva wist niet dat ze er iets van moest zeggen. Dat ze het verschil kon maken. Afrekenen, opvoeden. Maar ze liep door en vroeg zich af hoe het in godsnaam mogelijk was. Op klaarlichte dag. Hij heb een oogje op je. Niet heeft, maar heb. Haar column gaat dus over taalverloedering. Ik deed in plaats van ik deed. Het is auto en geen auto. En lopen en niet lopen. Ze eindigt het verhaal met haar, als ze met haar gezin naar een pannenkoekenrestaurant gaat. Haar man zegt, 3 keer raden waar we vanavond gaan eten. Het is jullie lievelingsmaaltje en het begint met een P. De dochters, paschetti. Pennen in de aanslag. We mogen weer voor de 4e keer hier op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Volgende week zaterdag 6 november van 11 tot 1. Luister goed. Het groot dicté der Nederlandse taal. Rechtstreeks vanuit de bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dan nu in stukjes. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de Taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. Thijs Boontjes maakt het taalfeest compleet. Volgende week zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Ah, daar hebben we zin in. Bart Peters, die kennen we natuurlijk heel goed in Nederland. Van de televisie, maar vooral toch ook als zanger. Eerst van de radio's. She Goes Nana is zo'n liedje dat je nooit meer vergeet. Maar vanaf zijn 40ste, hij is nu 61 jaar, zingt hij in het Nederlands. Nu komt hij alweer met zijn 7e Nederlandstalige plaat. En wat voor een. Misschien wel de beste die hij ooit gemaakt heeft. Het heet De Kat Zat op de Krant. Met liedjes die in de coronadagen zijn ontstaan. En vertellen van zijn leven, maar ook van zijn kijk op de samenleving. In een taal die toegankelijk is, maar beslist niet voorspelbaar. Hij is met zijn band De Ideale Mannen nu op tournee. Maar toch mogen we hem tussen de optredens nog even storen. Met Bart Peters hebben wij een videoverbinding. Hij is nu thuis in Hoven en dat ligt vlakbij Antwerpen. Goedemorgen, Bart Peters. Dag, Piet Spits. Goedemorgen. Wat fijn dat we je kunnen spreken hier in de studio in Hilversum, Bart. Heel graag. Er liggen 3 kussens met erop de gezichten van 3 overleden schrijvers van naam. Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Op welk kussen zou jij het moede hoofd het liefst willen leggen? Zonder twijfel op dat van Godfried Bomans. Zonder twijfel. Omdat hij was een totaalpakket. Natuurlijk als kind las ik Pieter Bas en het insectenboek. Maar mijn lievelingsboek van Bomans is Kopstukken. En mijn lievelingsmedia optreden is Een Hollander ontdekt Vlaanderen. Dat heeft hij gedaan ergens begin jaren 70. Ik was toen nog heel klein. Maar dat was zo indrukwekkend. En dan dat één zo'n been natuurlijk, dat houdt ook. Ja, dat wordt door iedereen die Bomans kiest gememoreerd. Is er een schrijver in België die je met hem zou kunnen vergelijken? Ja, Hugo Matthijssen, mijn goede vriend Hugo Matthijssen. Het heeft iets te maken met heel veel observatiezin en dat doorspekken met surrealisme. En ja, voor mensen die hem niet kennen, Hugo Matthijssen is zo'n Vlaamse schrijver. En toevallig ook nog een hele goede vriend van mij. Ja, je bent een zanger, je bent een tekstdichter. Zijn er schrijvers, dichters, die jou naar het pad van de taal hebben geleid? We moeten allemaal heel blij zijn met het bestaan van Bob Dylan. Die man heeft niet voor niks de Nobelprijs gewonnen. Maar hier in eigen land was het zonder meer Raymond van het Groene Woud. Oh ja? Eigenlijk is het nog anders. De reden dat ik pas na mijn 40ste me heb geout in mijn eigen taal, dat komt door Raymond, omdat die man deed. Ik zat nog op de humaniora, ik zat nog op de secundaire school. En ik hoorde zo'n prachtige liedjes van Raymond van het Groenwoud, dat ik dacht, ja, daar kan ik maar beter mijn fik aan afhouden. Gek genoeg heeft Raymond zelf, want we zijn dan vrienden geworden, mij overtuigd om het toch vooral uit te drukken in de taal waarin ik naar de bakker ga. En waarom zei hij dat tegen jou? Wel, we hadden televisieprogramma's samen gedaan en dan was er iets heel vreemd, dat heb je bij televisieprogramma's. Je doet bijvoorbeeld een duet met je gast. En plotseling bevond ik mezelf in een situatie waarin ik een liedje schreef voor mij en Raymond. Dus je schrijft voor je schrijfheld. Dat is heel speciaal. En dan zei Raymond, oh, die tekst mag er best zijn. Waarom doe je toch altijd in dat Engels? Want ik was toen nog met de radio's bezig en zo. Ja. Doe het toch gewoon in onze taal. Zing toch in de taal van je moeder. En hoe heeft jouw publiek daarop gereageerd? Ik heb in het begin van de jaren 2000 een Bob Dylan truc gebruikt. Want natuurlijk, een jongetje van de televisie is altijd verdacht. Dus het is iemand van de televisie en die wil per se ook een plaat maken. Sorry, ik schrijf en componeer al sinds mijn zevende op een gitaar die ik kreeg van Sinterklaas. Ik heb de goede man daar later goed voor kunnen bedanken. En dan ben ik van die solo-optredens gaan doen, alleen ik en mijn gitaar. En als dan die liedjes stonden als een huis, dan wist ik, ja, daar kan wel een plaatje van komen. Dat heette Het Plaatje van Bart Peters, waarbij je hoort, het leek een eenmalig ding. En dan, ja, moeten we nu een timeswitch maken. En ondertussen, bijvoorbeeld, spelen we nu 26 keer in de Lotto Arena. Dat is het Vlaamse antwoord op Ahoy. Groot, maar niet te groot. Gezellig. Het dak kan eraf, maar je kan er ook intiem zijn en je kan er ook humor maken. En ik speel met de beste muzikanten van het land en van de wereld. Want er zit hier en daar ook iemand uit Cuba bij. Ja, dat betekent dus dat het publiek dat van jou helemaal heeft geaccepteerd. Wat ben je in de loop der jaren beter gaan doen als we het over tekstdichten hebben? Ik vond het altijd interessant om mij te concentreren op iets heel kleins. Maar alleen maar die kleine observatie, dat is niet genoeg. Ik geef een voorbeeld. De plaat heet De kat zat op de krant. Ik vind dat ook goed klinken. Maar het is gewoon een huiselijke observatie. Wij hebben een kat. Zullen we even luisteren naar De kat zat op de krant? Deed er iemand met veel woorden ze niet zeggende zeg? Zette de wetenschap weer een politicus pootje lap. Maar de kat zat in de weg. Op TikTok enkel rare dansjes. Op Instagram niet gelet. Twitter was ontploft. Mijn computerscherm bestoft. En de kat zat op de gazette. Je sloot je af van de wereld. Nee, onze kat zorgde ervoor. Dus wij lezen nog graag papieren kranten en zelfs veel. En dus dat is een soort ochtendritueel. Mijn vrouw en ik zitten aan de tafel en we lezen een krant. En het enige wat je niet bijvoorbeeld kan zeggen is op welke krant, die van mij of die van mijn vrouw, gaat onze kat met haar dikgat zitten. En dat is gewoon omdat katten vinden dat gezellig. Ik krijg nu ook via Instagram foto's van mensen die zeggen onze kat doet het ook. Onze kat gaat zelfs op een iPad zitten. Maar ik denk dan, en dat is het trucje wat je als songwriter dan leert. Die kat wil ons natuurlijk beschermen en afschermen voor het wereldnieuws. Ik ga iets zeggen, katten kunnen niet denken. Dus dat is niet zo. Maar het is dat ervan maken, dat maakt een liedje geïnspireerd. Want de rest is eigenlijk gewoon maar sociale observatie. Je merkt het aan de muizen, dat de lente loont. Winterdip is over, alles ruikt naar frisse moed. Vandaag gaat het al heel wat beter, morgen komt het goed. Vind ik zo'n mooi woord, dat winterdip. Wat betekent het in dit lied? Dat is natuurlijk een metafoor. Het liedje heeft een beetje een trieste ontstaansgeschiedenis in die zin. Dus de eerste 15 concerten in die Lotto Arena hadden we gedaan. En je raadt het nooit, toen was het 2020. En dan zegde mijn broer, die ook mijn manager is, ja Bart, er is nu iets aan de hand, iets met een lockdown. Dat zal ongeveer een week of drie duren. Dus maak al maar een liedje dat post-corona is. Voor de concerten in mei 2020, die dan verder zullen doorgaan, dan doen we nog 14 concerten. Nee, dat is natuurlijk uitgesteld tot... Die concerten doen we uiteindelijk pas eind 2021. Ja. Dus ik bedoel met winterdip helemaal niet. Want je kan het ook nu zingen, terwijl iedereen weet, er gaat binnenkort een winterdip aankomen, want het wordt namelijk winter. Hè? Dat is geen probleem. Maar het is een metafoor voor wat de wereld is overkomen. De pandemie. Ja. Ja. Je zingt, de kat zat op de krant. Heeft te maken met de samenleving. Even je beschermen tegen de wereld. En ook winterdip gaat daarover. En Cristiano Ronaldo zat in de kleuterklas. Een medekleuter zei hem dat hij maar een mietje was. Hij stampvoette een keer of drie met zijn rechterschoen. Je gelooft niet wat een genstertje kan doen. geloof niet wat een genstertje kan doen. Wat is een genstertje, Bart? Ja, grappig. Een Nederlandse vriend vroeg het me ook. En dan zeg ik een vonkje. En die man antwoordde, oma, vonkje hebben we ook wegbezuinigd. Dat is dat eerste. Je kent een aansteker. Je kent een aansteker. Ja, ja, ja. Je rookt niet, dat hoeft ook niet. Ja. Maar je kent een aansteker. En dat eerste dingetje wat eruit komt, dat is dat eerste genstertje. In het Engels zeggen ze spark. En ik kan me echt voorstellen dat het mogelijk is dat ooit een jeugdlief van Beyoncé heeft gezegd, lieve schat, je zingt helemaal niet onaardig, maar je derrière is een beetje uitgebreid. Dus het wordt maar niks of een eerste platenbaas. En dat daar zo iemand haar oerkracht, haar powerhouse, haar echte, voor mij zijn heldin op alle mogelijke vlakken. En dat dat het eerste genstertje was. Dat zou best kunnen. Ik praatte met een kinesiste, ook even met haar decolleté. Ze werd boos en ze siste, stop daar maar onmiddellijk mee. Je kan al tegen lampen lopen, je bent al ongemanierd. Als je vliegt met een gedachte of als je een kerstboom versiert. Want wat mag er nog wel en wat mag er niet? Eerst lijkt het een spel, maar het is een bron van verdriet. Wat is nog wel sava in de geest van de tijd? Zelfs mannen op Antarctica zijn het noorden kwijt. Ja, dat is de vraag die je stelt. Wat mag er nog wel, wat mag er nog niet? Je hebt er enig donder over gehad, over dit lied. Hè? Over de zin kinesiste. Ook even met haar decolleté. Ze werd boos en ze siste. Stop daar onmiddellijk mee. Vooral duidelijkheid, Frits. Ik denk dat ik heel goed weet waar de logica zit en waar de regels zitten. Daar ben ik oud genoeg voor. Maar ik wilde, dat doe je soms. Soms schrijf je een liedje vanuit een standpunt. En ik wilde proberen te verwoorden hoe, zo van die mannen die zeggen, ach, in deze tijd krijg je al moeilijkheden als je een kerstboom versiert. Dat klopt niet. Dat is niet zo. Het is gek genoeg het lievelingsliedje van mijn vrouw. Die zegt van, er wordt zoveel gehannest en niks is nog politiek correct en het gaat allemaal wat te ver, dus dat mag weer eens gerelativeerd worden. Alleen die Twitter-discussies, ik doe daar niet aan mee. Ik had vroeger een hit en die heette I'm Into Folk. Hè? En dan iemand op Twitter verdedigde mij van, Bart bedoelt het allemaal goed. Vergeet nooit, hij is ook de auteur van I'm Into Woke. Ja. Bart, wat vertelt jouw album over de tijd waarin we nu leven? We hebben geprobeerd om een hoopvol album te maken. Want er is niks zo erg als de actualiteit van gisteren. Dat wil je niet, dat wil je niet. Dus het is een zomeravondplaat, het is een grappige plaat. Ze gaat soms ook snijdend diep qua emoties. Ik denk als het over liefde gaat, dat Ambras, ken je dat woord eigenlijk, Frits? Ja, Ambras? Omhelzen. Nee, dat is embrassé. Dat is het tegenovergestelde. Ambras betekent geruzie. Oh ja? Oh. Dat een hele belangrijke bouwsteen is voor echte liefde. Ik denk dat de echte liefde is als een coronacurve. Ze gaat naar omhoog, dan gaat ze weer naar omlaag, dan gaat ze weer naar omhoog. Want anders is het geen liefde, dan is het een gewoonte geworden. Dus dat is een van de dingen die ik wil meegeven, ja. Dank je wel voor dit gesprek, Bart Peters. Het album van Bart Peters heet De Kat die op de krant zat. Denk maar nooit, we raken ons kwijt. Door een detail, door een futiliteit. Wees maar niet bang, ik weet al lang dat ik niet zonder jou kan. Denk maar nooit dat het ooit op een dag, door weet ik veel welke tegenslag fout zou gaan tussen ons, weet dan. Er is niemand die jou vervangen kan, dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik. Want zonder jou besta ik niet. Als je denkt ooit worden we moe en zijn we vast aan iets anders toe, weet dan dat ik je zeggen zal, alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klein voelt, wanneer alleen met jou. Een dak en met pannen, en dan beginnen we aan klein mannen. Dan zien we de foutjes van jou en mij, weerspiegeld in iets van ons allebei. Dan lopen we fluitend de bergen op, dan vallen de dalen iets minder open. We weten dat sprookjes niet bestaan. Maar dankzij jou trek ik mij dat niet aan. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied. Want zonder jou besta ik niet. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Mooi liedje van Bart Peters van zijn nieuwe album De Kat die op de krant zat. En we spraken net met hem. En dit liedje is in België op single uitgekomen. En dat heet Dat komt door jou. De taalschatten van de taalstaat. De taal van de familie Knots. De taalschatten van de taalstaat. In mijn herinnering heeft de familie Knots, het geesteskind van schrijfster, zangeres, actrice en theatermaakster Hetty Heiting, heel lang bestaan. Maar dat is schijn. In werkelijkheid zijn er van de razend populaire televisieserie maar 21 afleveringen gemaakt. Die werden voor het eerst uitgezonden in de periode 1980-1984. Maar omdat de kijkers het zo leuk vonden, is het vele malen herhaald. Bovendien verscheen tante Til, een van de creaties van Hetty Heiting uit de familie Knots, later in Sinterklaasfilms. In de familie Knots acteerde naast Hetty Heiting zelf onder andere Marnix Kappers en Jan-Simon Minkema. Nu, deze maand, wordt gevierd dat de televisie 70 jaar bestaat en wij aannemelijk kunnen maken dat de familie Knots een belangrijke bijdrage aan onze taal heeft geleverd, dachten wij, leuk. We nodigen Hetty Heiting uit. Daar zit je dan, Hetty. Wat goed dat je er bent. Goedemorgen. Alleen die naam al, Knots. Ja, geweldig toch? Ja, maar hoe kwam je erop? Oh, ik had een enquête gehouden op een lagere school. En daar had ik de format een beetje uitgetest. Ook een aantal personages en zo. Ik had 25 titels opgeschreven. En een zesde nog konden ze zelf invullen, die kinderen. En 99% koos voor de familie Knots. En dat was mijn eigen voorkeur. Dus, dat was wel heel fijn natuurlijk. Ja, dat was een bevestiging van wat je zelf al gedacht had. Ja. Waarin wijkt de familie Knots af van, laten we zeggen, doorsnee gezin? De doorsnee familie? Dat ze eigenlijk allemaal een beetje een kinderlijke trek hebben. Dus de familieleden op zich. En daarbij heeft tante nog een speciale gave. Zij kan met roze verf soms mensen tot inzicht brengen of dingen veranderen. Of, dus dat is... Je gaat meteen anders praten. Je wordt meteen tante Til. Ja, ik dacht, ik geef het even wat kleur. Een kloddertje hier en een kloddertje daar, dacht je van. Het achternichtje Hansje staat in de stripboeken Ruilwinkel. Daarboven woont dus tante Til met haar man Frederik. Maar die was... glazen was, maar wat was er ook alweer met hem gebeurd? Ja, hij had jarenlang op het politie, grote hoofdbureau van politie. Daar was hij glazenwasser van en hij was van de ladder gevallen op een goede dag op zijn achterhoofd. En toen was het af met het beroep en toen zat hij thuis. Maar hij had altijd door die ramen naar binnen zitten kijken en had daar dingen opgevangen als de ramen ook open stonden. Dus hij hing vanaf dat moment de geheime agent, rechercheur, noem het maar wat, Onkel X. Ja. En dan hadden we nog opa Herman en opa en oma Johanna Knots. Precies. Ja. De ouders van tante Til. Ja. En die zijn, want jij speelde drie rollen. En Marnix Kappers speelde hoeveel rollen? Die speelde Neef Herbert ook. Neef Herbert en dan een aantal dubbelrollen nog. De vader van Arend Vogel. De buurvrouw. Oh ja, mevrouw Pronk. Mevrouw Pronk. Dus, en een arts en een filmproducer. En hij was meerdere keren inzetbaar. Het was een feestelijk gezelschap. Hè? Ja. Een kleurrijk gezelschap, laat ik het anders zeggen. En de taal, ja, die viel natuurlijk ontzettend op. Want heel Nederland begon knotsig te praten. Laten we even luisteren. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kloddertje hier en een kloddertje daar. Hoewel alle penzielen in haar pot van is, gekauw zijn we haast. Een mysterie! Hands up! Oef. Ik ruik misdaad! De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. Ja, hoe dicht staat tante Til bij jou? Die staat heel ver van mij af. Oh ja? Hoewel, als ik wel eens vroeger was ik wel eens, als ik op een feestje was en het werd heel gezellig en ik zat er aardig wat drank in, dan kon iemand soms ineens zeggen: hey, ben jij niet tante Til van de familie Knots? En dan wist ik dat het tijd was om naar huis te gaan. je schildert zelf ook, toch? Ja. Maar wat voor schilderijen zijn die te vergelijken met de schilderijen die tante Til maakt? Nee, als ik in het personage tante Til heb, ja, ik een hele andere schilderkunst. Ja, maar wat voor schilderijen maak jij? Ik maak een beetje, ja, hoe ik droom. Het zijn eigenlijk, als je kijkt, het zijn bijna zoals ik droom. Uh-huh. En dat is een rijke, ik heb ook rijke fantasie. Dus die dromen die gaan alle kanten op, ja. Ja, maar een ander soort kloddertjes dus. Een hele andere soort klontjes. Ja. Haar man is Frederik, hè, onkel X. Hij is wat je noemt op zijn achterhoofd gevallen, wat je net al zei. Welke uitspraak is beroemd van hem, als we het over de taal hebben? Als zodanig. Ja. Op een gegeven moment was er een onderzoek in de Universiteit van Utrecht. En waarom als zodanig toch ineens aan al die kamerdebatten voorkwam. En nog een aantal andere ambtelijke rare zinnetjes. En dat kwam door de familie Knots. Oude Zemelaar. Oude Zemelaar. Dat is dan iets wat oma altijd zei. Wat betekent het precies? Ik zeur niet zo. Oude zeur, dat is het. Hè? Ja. Ja. En ja, iedereen had zo zijn eigen woordenlijst. Ja. Ik had ook dan een hele woordenlijst aangelegd. Ja, ja. En die vulde ik dan weer aan als er weer, als er weer afleveringen geschreven werd. Dus ja. Ja. Kom jij zelf uit zo'n knotsgek gezin? Ik vroeg ja, mij af hoe. Ja. Nou, ik had een hele fantasierijke vader. En ik had een moeder die heel erg van lezen hield. En die had ook een heel eigen taalgebruik. En zo, ja, die had eigen woorden voor dingen. Als zij een maillot noemde, zij een kousenkont. Ik noem maar. Maar dat is heel leuk. Kousenkont heb ik nog nooit gehoord. En wat voor woorden had ze nog meer, je moeder? Ja, dat vraag je me nog even. Ja, heel veel. Maar komt het een beetje vandaan dus? Ja, en ik kom uit Huissen. Ik ben geboren in Huissen. Dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen in de Betuwe. En daar spraken ze vroeger, nog in mijn tijd, ook over Betuws. Dat is echt een streektaal. Ja. En die is heel kleurrijk. En die maakt toch gebruik van metaforen. Ik zal een voorbeeldje geven. Mijn oma die werd een keer voorgesteld aan iemand en die was nogal bekakt en zo praatten ze ook. En toen gingen ze weg en toen vroegen wij aan oma van: hoe vond je die mevrouw? En toen zei ze: ze prot als een omgekeerd kieperhok met stront aan de buitenkant. Om even aan te geven, in die taal zit het. Ja, dat is mooi. Dus tante Til, als die iemand ziet die heel misselijk is, dan zegt ze: je ziet eruit als een strafkaasje in een hittegolf. Om maar even aan te geven. Zeg, wat vind je ervan, Hetty, dat hele generaties nog steeds een glimlach om de lippen krijgt als ze denken aan de familie Knots? Wat doet dat met jou? Nou, dat vervult mij wel met trots. Want ik heb toen ik, hoe jong ik ook was toen, ik heb een serie willen maken die mensen, die een kind van 9 niet zou willen missen. Ja. En die wat toe zou voegen aan het, aan, het taalgebruik en creativiteit überhaupt. Ja, ook. En een stripboekenwinkel was niet toevallig. Dat deed je expres, hè? Waarom een stripboekenruilwinkel? Omdat ik vond dat kinderen lazen in die tijd eigenlijk alleen nog maar stripboeken. En dan hele kleine zinnetjes die in ballonnetjes pasten. Dus ik dacht, ja, we moeten die kinderen binnenhalen die die stripboeken lezen. En dan krijgen ze van mij een hoop andere woorden eigenlijk mee. Ja, ja. Stel dat je nu in 2021 de familie Knots laat herleven. Welke woorden komen dan in je op? Welke woorden zou de familie Knots dan nu gebruiken? Oh, die zou dat nu gebruiken, ja. Ja, ja, ja, dat vraag je me even wat, ja. Ik denk, misschien komt er een woord of komt er een woord in je op. Want het zou je het weer willen? Een 2021 aflevering, aantal afleveringen schrijven van de familie Knots. Want ik weet zeker dat... Oh, ik zou dat zo wel weer kunnen, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar of ik het zou willen en of ik het... Het wordt mij natuurlijk eigenlijk bijna elk jaar gevraagd. Moet er niet een familie Knots de musical komen? Ja. Of een familie Knots de dit of de dat? Ja. En ik speel nog steeds Tante Til. Want met haar hele taalgebruik en haar onverbloemd de waarheid te zeggen... Dus dat bestaat nog wel? Ja. En als je dan tegenover een oude presentator zit... Komt dan het woord oude zemelaar ook nog even op? Nee, geen moment. Nee. Ik zoek je mijn sacrien. Ridder rozen erbij. Ik zoek dat ze bloeien voor jij en mij. En ik denk bij mezelf, wat een wondere vrouw. Blauwe loften ze heeg, witte wolken ze zacht. De tjustre winternacht. En ik denk bij mezelf, wat een wondere brood. De kleuren van de rijnboog zijn prachtig om te zien. Het schijnt ook op gezichten van bewatchende ben. Ik zocht vreunen dit voeskje en sisse, hoe is het mij daar? Maar wat zou eens bedoelen? Ik houd van jou. Een poppen die het koelt, die maakt het verschil. Wat een wondere vrouw. Ja, ik denk bij mezelf. Wat een wondere vrouw. Wat een wondere vrouw. Dat is Fries, gezongen door Janneke Warringa. Andere taal, maar toch behoorlijk vergroeid met het Nederlands. Janneke Warringa is zangeres, ook docent, geboren en getogen in Lemmer. Ze heeft een zoon en een dochter. Haar theaterprogramma heet Verlet, dat zoveel betekent als verlangen. Ze werkt samen met pianist Peter van der Zwaag, die What a Wonderful World, dat heeft u herkend, Wonderful heeft omgezet in het Fries. Vaste inwoner van de Digitaalstaat vandaag is Paul Stamsnijder, oprichter van de Reputatiegroep, die organisaties helpt om hun verhaal te vertellen. Zelf doet hij zijn verhaal op Twitter. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Van hashtag woke wordt een karikatuur gemaakt. Het gevolg, de nuance wordt gecanceld. Wat een heldere opinie in NRC van jullie. Mesman twitterde je met een link naar het artikel. Oorspronkelijk staat woke voor wakker, de ogen open voor sociaal onrecht zoals racisme, schrijft Judy Mesman, hoogleraar maatschappelijke vraagstukken aan de Universiteit Leiden. Maar er wordt dus een karikatuur van gemaakt. Hoezo? Ja, als je woke bent, dan ben je zo politiek correct dat anderen daarvan zeggen van nou, je laat mij geen ruimte meer om lekker mijn leven te leiden. En wat het zegt over het publieke debat is dat we ons allemaal ingraven in een soort standpunt waarin we geen ruimte meer zien voor de ander. Ja. En in een ideale wereld zou je natuurlijk zeggen, goh, misschien is het mooi als je niet vanuit een standpunt, maar vanuit een startpunt begint om te luisteren naar de ander. Ik vind dat woord woke ongelooflijk verwarrend. Ja. Ik weet niet eens meer wat het betekent eigenlijk. Ja. Ja, heb jij dat ook? Nou, je kunt er nu inmiddels op afstuderen, maar het zegt gewoon heel veel over het zoeken naar een soort moraal in de samenleving, waarbij we allemaal een beetje de weg kwijt zijn. Ja. Maar we moeten wel wakker blijven. We moeten zeker wakker blijven, want dat is ook belangrijk. De klimaattaal van politici gaat geregeld gepaard met grote woorden, maar in hun klimaattoespraken moeten ze zich niet beperken tot bangmakerij, zei hoogleraar omgevingspsychologie Linda Stech in NRC. En je twitterde daarbij, je bent niet ambitieus genoeg voor de een en veel te radicaal voor een ander. Klimaat is een gepolariseerd thema dat vraagt om handelingsperspectief. Hashtag klimaattop, hashtag Glasgow. Aanpak van het klimaatprobleem blijft steken in grote woorden zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Is dat wat je denkt en vindt? Nou, waar kunnen we nou zelf beginnen om een kleine bijdrage te leveren aan een betere wereld? En daar is iedereen natuurlijk naar op zoek. Maar als je kijkt naar het debat, dan wordt er met heel veel grote woorden wordt de discussie ook een beetje doodgeslagen. De aarde gaat ten onder en het wordt allemaal minder. En we kunnen niet duurzaam zijn, terwijl je zelf een heleboel zou kunnen doen als je bewuster nadenkt over de keuzes die je maakt. Ja. Want er wordt dus ze komen niet echt tot elkaar dan. Nee, en dat is ook wel tragisch nu in de discussie die zich in Glasgow ook gaat afspelen. Ik heb niet het gevoel dat er een hoopvol perspectief is. Iedereen blijft achter. En het wordt langzamerhand ook een achterhoedegevecht die verduurzaming. Terwijl het jammer is, omdat het bedrijfsleven best wil. De overheid kan daar kaders voor stellen, maar we zijn allemaal op zoek naar een soort pad vooruit. En dat is een hele lastige. Toon Hermans wist al hoe de politiek werkte. Twitterde je met een gedichtje van hem. Heb je dat gedichtje bij de hand toevallig? Ja, prachtig. Ja, zou je het willen voorlezen? Natuurlijk. Politiek. Ik vraag me af, als ik de heren zo hoor praten, in die steriele, burgerlijke NATO-zaal, is deze aarde van een aantal diplomaten, of misschien een beetje van ons allemaal? Het slaat toch nergens op, die mannen met die tassen. Ze maken uit hoe lang de aarde nog bestaat. Terwijl de hele mensheid maar dient af te wachten. Wanneer dat is, op welke dag en om hoe laat. We willen leven, leven, leven, leven, leven. Met miljarden in één liefdevolle kring. Het is toch te gek wat ons de schepper heeft gegeven, is nu afhankelijk van een vergadering. Ja, dat is wel opmerkelijk, want Toon Hermans bemoeide zich zelden met de samenleving. Ja. Ik ken dit gedicht niet. Dit is voor hem echt heel bijzonder. Ja, uit die tijd was het toch vooral Wim Kan of Freek de Jonge die politieke statements hadden. Ja, zeker. Maar dat was in het geval van Toon Hermans niet. Nee. De aardigheid is dat hij tegelijkertijd natuurlijk iets zegt wat van alle tijden is. Het zou ook over de klimaattop kunnen gaan. Het zou zomaar over. Het is vandaag nog net zo toepasbaar als pakweg 50 jaar geleden. Het is volstrekt ongepast dat de politiek zich waagt aan een lastercampagne tegen premier Rutte. Goed dat Pieter Omtzigt hier afstand van heeft genomen. Wie laster zaait, zal laster oogsten. En dat twitterde je naar aanleiding van het nieuws dat het campagneteam van het CDA rond de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen een anonieme lastercampagne tegen Rutte wilde voeren. Dat is, ja, het is toch ook niet des CDA's, lijkt mij. Nou, het CDA was ooit de partij van normen en waarden. En fatsoen moet je doen. En dit is toch beneden iedere waardigheid. Ik word er echt oprecht verdrietig van dat dit gebeurt. We zijn inmiddels alleen maar bezig om elkaar te veroordelen. En het goed beoordelen waar de ruimte voor de ander zit, dat missen we. Ja, maar ze probeerden dus de reputatie van Rutte onderuit te halen. Nu ga jij over de reputatie. Kan dat? Kun je dat zomaar? Kun je zomaar iemands reputatie aantasten op deze manier? Nou ja, technisch beschouwd, het zou natuurlijk kunnen, maar het is natuurlijk modder gooien en het is alles met azijn. Maar dat is niet wat je moet willen, omdat, en dat probeerde ik ook te zeggen, je krijgt het altijd terug. Ja. En als je jezelf eerlijk in de spiegel aankijkt, dan moet je dit toch ook gewoon niet willen. Daarop aansluitend, zorg dat je altijd overal terug kunt komen, is het advies dat ik ooit kreeg van een winkelier in een klein dorp. Ja. Kortom, denk aan je klanten, denk aan je goede naam. Het dorp is klein, de winkel is inmiddels in handen van de volgende generatie en floreert. Hashtag reputatie twitterde je deze week. Dat is eigenlijk dus ook een advies aan de politiek. Ja, Nederland is klein. Ons land had overdekt kunnen zijn en we komen elkaar altijd wel weer tegen. Maar dat was ook wel wat de winkelier in kwestie zei. Van mijn klanten in dit kleine dorp, die kennen elkaar allemaal. Die praten over mij en ik hou ze graag dicht bij me. Ja. Je deelde een tweet nog van Guus Kuijer. Stelling, de vaccinatie is een sociale daad. Dat vind ik wel mooi om af te sluiten, Paul. Zo is het. We kunnen wel zeggen dat degene die zich niet laat vaccineren fout is. Maar als we nou allemaal meedoen, dan gaan we een betere kant op. Ja, hartelijk dank. Goed dat je hier weer was, Paul Stamsnijder. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. We zijn heel graag zo meteen bij u terug. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Dan moet je als verpleegkundige wel een keertje kiezen. Ga je de hele dag klagen over werkdruk en we moeten veel te veel doen met veel te weinig mensen? Of ga je creatief meedenken? Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Business case, dat klinkt me echt iets te business case-erig. Wat is dit? Nou ja, het gaat... de wetenschap. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en poverzorgen. In het nieuws alle kranten vol. Oh, er worden weer operaties afgezegd. Dat ging om het Isala ziekenhuis, waar ongeveer wel de halve Bijbelbelt op draineert. De Wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Ik ga niet vragen of je minister wil worden. Oh, heerlijk, dankjewel. Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Nu 35% korting bij aankoop van 3 stuks Marshalls Green Show producten. Plein.nl, thuis in verzorging. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. De Nationale Opera en het Nationale Ballet heten u weer van harte welkom in het nieuwe seizoen. Verzeker u van de mooiste plaatsen in ons theater. Bekijk het volledige programma via operaballet.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azijnbank.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Twaalf uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met straks Ton den Boom met het woord van de week. Jacco de Kraker van Onze Taal zit achter het taalloket met Suzanne Voets en haar boek De Toverlantaarn, René Appel met de TNA van Ruud de Wild. De klimaattrein is onderweg naar Glasgow. Daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Lieselot Thomas.

Volgens de ondertekenaars zijn de partijen inhoudelijk steeds verder naar elkaar toegegroeid. Afgelopen zomer gaven PvdA en GroenLinks aan bereid te zijn om als één partij aan tafel te zitten bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Tienduizenden Nederlandse ouderen van Surinaamse afkomst met een AOW-gat kunnen geen aanspraak maken op financiële compensatie, zegt de Raad van State in een advies die op verzoek van demissionair minister Koolmees onderzocht of er een wettelijke grondslag was voor zo'n compensatie. Contact daarover met Renate Evers van de Ouderenbond AMBO. Mevrouw Evers, goedemiddag. Goedemiddag. Waardoor hebben deze Surinaamse ouderen volgens de Raad van State dan geen recht op compensatie voor dat AOW-gat? Ja, er is dus een regeling, er staat in de wet in de kleine lettertjes dat je alleen AOW opbouwt in het Europese deel van het Koninkrijk. En nou maakte Suriname natuurlijk deel uit van Nederland tot 1975. Dus het idee was eigenlijk van ja, het zijn Nederlanders, dus hebben volledige AOW-opbouw. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn, waardoor ze echt met enorme kortingen worden geconfronteerd. Ja, want om hoeveel geld gaat het dan eigenlijk? Nou ja, stel bijvoorbeeld je komt op je 40ste, ben je in 75 naar Nederland gekomen, hè, want dan ben je naar Nederland verhuisd. Dan heb je maar de helft van je AOW-opbouw. En dat dus een korting van 50%. En dat betekent dus dat je maandelijks maar iets van ruim €400 krijgt. Dus dan is dat echt niet genoeg om van te leven. Nee, zeker niet. Adviezen van de Raad van State worden zwaar gewogen door het kabinet. Kan het kabinet wat anders doen dan zo'n advies opvolgen? Ja, wat ons betreft wel, want er ligt ook een advies van de commissie Silvester die specifiek naar dit probleem heeft gekeken, dat was deze zomer, en die adviseerde om dus eenmalig een belastingvrije uitkering te geven ter compensatie aan deze groep Surinamers en daarnaast vanaf nu, de jaren dat ze in Suriname hebben gewoond, ook mee te tellen voor de hoogte van hun AOW-uitkering. En wij als AMBO zijn er dus heel erg voor dat die adviezen van die commissie Silvester worden overgenomen. Oké. Duidelijk, dank u wel. Renate Evers van de Ouderenbond AMBO. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Aan de kust waait het stevig. Het wordt een graad of 14 vanmiddag. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. Morgenochtend op de meeste plaatsen droog. In de middag vallen stevige buien. En dan wordt het ongeveer 16 graden. Herfstweer, betekent dat ook herfstfiles, Edwin Gerritsen? Nou, het zijn vooral de wegwerkzaamheden die veel vertraging veroorzaken op dit moment. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Afrikerk-Driel en Knopendel 20 minuten oponthoud. De A2 richting Utrecht is dit weekend afgesloten tussen Knopendel en Knopend-Everdingen. Verkeer kan omrijden via Os en Nijmegen over de A59, de A50 en de A12 richting Utrecht. Op de A27 Breda richting Gorkum is het daardoor drukker. Voor Gorkum een half uur oponthoud en verderop van Gorkum naar Utrecht voor Lexmond een kwartier. Dan nog een auto met pech op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en Barendrecht een half uur oponthoud. Ster. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Femke Halsema terwijl zij op het doek wordt vastgelegd. Ik word er ook gewoon een beetje verlegen van. Ja? Ja, ik vind het echt. Welk schilderij neemt zij mee naar huis? Zie het vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onwonden hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Als sterrenkundigen beginnen uit te leggen, hang ik aan hun lippen. Hun verhalen over waarnemingen en lichtjaren brengen mijn fantasie op hol. Zeker toen ik van de week hoorde van de ontdekking van een planeet in een ander sterrenstelsel. Zeg maar een stelsel dat lichtjaren achter de Melkweg ligt. Er is daar waarschijnlijk een planeet ontdekt. Een zogenaamde exoplaneet. Wat een geweldig nieuws. Ik stelde me voor dat daarop de stikstofuitstoot tot een minimum is. Stikstofuitstoot tot een minimum. Is beperkt dat de wezens die er leven elkaar niet beoordelen op hun huidkleur, hun andere en uiterlijke kenmerken of op hun inborst. Ik zag ze in gedachten al lopen door dichtbegroeide bossen, ondertussen de vruchten plukkend van de vele fruitbomen die ze tegenkwamen. En ze spraken ook een wonderlijke taal, iets tussen Nederlands en Frans in. Ik had het nog nooit zo mooi gehoord. Ik werd blij van alles wat in me opkwam. Toen hoorde ik de naam van de planeet. M51. Mijn fantasie werd een zeepbel. Welkom in de taalstaat. Het voelt als een liefdeslied. Voelt als de zon zo warm als jij geniet. Ik zie alleen nog maar hoe jij naar mij. Hoe je danst in elke stap, hoe je straalt in elke lach. Ineens ben je zo dichtbij. Alsof alles open gaat, ik alles achter me laat. Alles om ons heen verdwijnt en wij dansen tot een nieuwe dag, waarin alles nog eens mag. Ongrijpbaar voor de tijd. Alle woorden die je zegt klinken als een melodie voor mij. Er gaat geen moment aan mij voorbij. En je beschrijft me jouw wereld, waarin ik mij verlies, omdat ik daarvoor kies. Alsof alles open gaat, ik alles achter me laat. Alles om ons heen verdwijnt. En wij dansen tot een nieuwe dag, waarin alles nog eens mag. Ongrijpbaar voor de tijd. Ooit heeft hij meegedaan aan Idols. Robin Zijlstra heeft het vorig jaar over een andere boeg gegooid, dankzij zijn ontmoeting met Maarten de Crosse. Ze hebben in een korte tijd al 15 liedjes geschreven. Dit is al een derde resultaat ervan. Ik vind het mooi. Muzikaal, het klinkt als, ja, als een liedje uit de jaren 70 uit Frankrijk. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boom met het woord van de week. Jaco de Kraker zit achter het taalloket van Onze Taal. Marike Ahalaoui presenteert haar vergeetwoord. Suzanne Voets, schrijfster over haar debuut Toverlantaarn. René Appel met de TNA van Ruud de Wild. Het woord van de week. Taalstaat. Ik kan me er wel een voorstelling van maken. Woordbewaarder Tom den Boom van de Dikke Vandalen aan zijn bureau. Krantlezend, met in zijn hand een gele markeerstift. De nieuwe woorden die hij tijdens het lezen tegenkomt worden voorzien van een gele gloed. Dat is nog niet het moeilijkste. Nee, lastiger is het natuurlijk om uit al die gemarkeerde woorden één woord te kiezen. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag, Frits. En welk woord is het inderdaad een gele gildstift? Ik heb verschillende kleuren. Roze, groen, geel. En ik moet zeggen dat ik ook wel eens stukjes uit de krant meteen scheur. Als mijn huisgenoten de krant al gelezen hebben. Oh ja. En hebben die kleuren dan nog een verschillende betekenis? Is groen taalstaat? Is rood trouw? Noem maar op. Nee hoor, het is inderdaad wel soms gebruik ik inderdaad wel verschillende kleuren, maar meestal met de krant niet. Dan ligt het er gewoon maar aan welke viltstift voor de hand ligt. Ja. Welk woord is het geworden met welke kleur, Tom? Ik denk dat het deze week geel was inderdaad. Het is het woord snotneusprotocol geworden. Dat stond begin van deze week in verschillende kranten. Want een aantal arbo-diensten vinden dat werkgevers regels zouden moeten opstellen voor verkoudheid op het werk. Mm-hmm. Je zou dat natuurlijk ook gewoon een verkoudheidsprotocol kunnen noemen. Maar die arbo-diensten die wilden natuurlijk aandacht voor dit verschijnsel. Dus hebben ze iets heel concreets bedacht. En eigenlijk ook wel iets wat je associeert met wat vies. Namelijk snotneusprotocol. Overigens werd ook snotterprotocol gebruikt. Aha. En wat zou er in zo'n snotneusprotocol kunnen staan dan? Er zou in kunnen staan dat je niet op het werk verschijnt als je een bepaalde klachten hebt. En dan hoeft natuurlijk niet alleen maar snotneus te zijn, maar bijvoorbeeld ook ernstig hoest of zoiets. Of griepverschijnselen. Dus dat zou inderdaad in zo'n protocol moeten staan. Het zegt natuurlijk ook nog wel iets dat eigenlijk arbo-diensten vinden dat alles geregeld moet worden. Dus in de vorm van protocollen. Dat zegt ook wel iets over Nederland. Ja, snotneus, dan denk ik het is een kleine snotneus. Ik denk, daar ken ik het woord van. Ja, inderdaad. In die betekenis is het natuurlijk ook heel bekend. En wat dat betreft vind ik het misschien toch een wat minder goed gekozen woord. Omdat op deze manier snotneus ook wel in verband wordt gebracht, geassocieerd wordt met werknemers. En wat dat betreft zou ik snotterprotocol een neutraler woord hebben gevonden. Ja. Je bent het veel tegengekomen, hè, snotneusprotocol. Dat is goed, dat hebben ze goed gecommuniceerd. Dat hebben ze uitstekend gecommuniceerd inderdaad, want het stond in allerlei kranten. Ja. Dus ze hebben inderdaad volledige aandacht gekregen voor deze boodschap. En dat is natuurlijk ook één functie van taal, hè, dat je een woord bedenkt om daarmee zoveel mogelijk aandacht van mensen te krijgen. Ja. En dat is in dit geval helemaal gelukt. En daarom is het ook woord van de week. Ton, dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. Marcel Brands, hij is 52 jaar, uit Breda wil, zo hoorden wij in Eén Vandaag afgelopen woensdag op NPO Radio 1, een derde prik. Hij heeft een ernstige zenuwaandoening, zijn longen werken op halve kracht en hij leidt ook nog eens aan prostaatkanker. Je zou zeggen, die moet met voorrang een derde prik ontvangen. Toch komt hij niet in aanmerking. Hij voldoet niet aan de criteria. Die zeggen dat hij of een immuunziekte moet hebben of bezig moet zijn met een chemokuur. Hij geeft antwoord op de vraag of hem dat angstig maakt. Nee, ik ben voorzichtig. Het is een tijger in een kooi, weet je wel. Daar ben je niet bang van. Je weet er alleen niet dat je erin moet gaan staan, omdat hij dan bijt. Ja, niet bang dus, maar die vergelijking tijger in een kooi, die dreiging is er, de tijger, het virus dus, zit in een kooi, maar je weet als je zelf in die kooi terechtkomt dat je gebeten wordt, dat je ziek wordt, dat je corona krijgt. Het is een treffende vergelijking. Marcel Brands zat al in quarantaine en zal daar nu opnieuw voor moeten kiezen. Wij zeggen, geef die man een derde prik. Zijn tijgermetafoor is daar veelzeggend genoeg voor. De meest nietszeggende quote van de week. Ik neem u mee terug naar zondagavond 24 oktober, Studio Voetbal. In dat programma wordt nagepraat over het Eredivisie voetbal van het afgelopen weekend. Uiteraard werd stilgestaan bij de overrompelende overwinning van Ajax op PSV. Het werd maar liefst 5-0. En na die 4-0 zege van Ajax, eerder die week tegen Borussia Dortmund in de Champions League, werd de terechte vraag opgeworpen of dit Ajax in staat zou zijn om de Champions League uiteindelijk te winnen. Rafael van der Vaart was een van de gasten aan tafel bij presentator Sjoerd van Ramshorst. Nee, Ajax heeft geen schijn van kans om de Champions League te winnen. Geen schrijverkans. Ik wil niet de glazen. Maar waarom dan niet eraf wel? Dat ik het zeg. Ja. klein kleutertje. Ja, Rafael van der Vaart heeft een mening. Die mag je natuurlijk hebben. Maar als je een mening hebt, moet je die wel onderbouwen als je daarnaar gevraagd wordt. Met het antwoord, omdat ik het zeg, kunnen we natuurlijk niets. Bleek ook aan tafel. En heus, Rafael van der Vaart heeft ons de prachtigste voetbalmomenten bezorgd. Hij viel op door spelinzicht en technisch vermuft. Hij weet precies hoe de bal moet rollen. We kennen zijn mening echt autoriteit toe, maar nu hij zelf al uitgaat van zijn superioriteit, gaat hij te ver. Dan kunnen we hem niet meer geloven, niet op zijn woord in ieder geval. Het is alsof hij een solo begonnen is en de bal niet meer wil afspelen. Hij zou moeten weten dat je dan uiteindelijk toch vastloopt. Niet zeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Becky van Glane leest regelmatig van harte gecondoleerd en krijgt daar een raar gevoel bij. Van harte betekent toch graag en dat past in dit geval toch niet, zo schrijft ze ons. Wat vindt het taalloket ervan, wil ze weten. Dag Jaco de Kraker, goedemiddag van de taaladviesdienst van Onze Taal. Ja, kun je dat zeggen, van harte gecondoleerd? Het kan zeker. Er is taalkundig eigenlijk niks op aan te merken. Het is gewoon een versterking van gecondoleerd met het woord van harte. Of de woorden van harte. Die betekenen van ja, met warmte of oprecht. Dus je geeft aan dat je het oprecht meent. Het past eigenlijk inhoudelijk en taalkundig prima. Maar meestal gebruik je het in positieve zin. Ja, dat maakt het toch een beetje ongemakkelijk. Ik snap de vraag ook van deze Peggy. Die heeft hier ook wel een punt, omdat het... we zeggen toch meestal van harte gefeliciteerd of van harte geluk gewenst of van harte welkom. Het zijn allemaal toch vooral positieve contexten. Niet altijd trouwens. Je kunt ook iemand van harte beterschap wensen. Dat kan ook prima, maar het is toch vooral... Ja, bij gelukwensen in andere contexten kun je zeggen... ik beveel iemand van harte aan of ik ben het hier van harte mee eens. En bij het omgekeerde zul je niet zo snel zeggen... ik raad iemand van harte af of ik ben het hier van harte mee oneens. Dat klinkt niet goed. Hè? Dus ja. We gebruiken toch vooral inderdaad in positieve, vrolijke, feestelijke contexten. Ja. Zou je het op een kaartje kunnen schrijven? Van harte gecondoleerd. Ja, nou, het kan zeker. Maar het is inderdaad goed misschien om onderscheid te maken tussen geschreven en gesproken condolences. Want als je iemand spreekt, als je iemand lijfelijk ontmoet en je wenst hem of haar sterkte met een sterfgeval, dan ziet die persoon ook jouw hele mimiek erbij, je gezichtsuitdrukking die waarschijnlijk al iets van medeleven uitstraalt. Dus dan kun je sowieso prima zeggen van harte gecondoleerd. Maar als je het op een kaartje schrijft, is het inderdaad een beetje anders. Dat is verschil dan? Nou ja, dan ziet de ontvanger ziet niet jouw gezicht erbij of je non-verbale communicatie, zeg maar. Dus dan gaat het alleen om de woorden die op dat kaartje staan. En dan kan die toch denken van harte, dat klinkt vrolijk, want en dan komt er het woord gecondoleerd. Het kan toch net een beetje... Wat kun je dan bijvoorbeeld beter op een kaartje zetten? Ja, ik zou niet zeggen dat het niet goed is, hoor. Maar het is misschien veiliger om iets toch iets te kiezen als oprecht gecondoleerd. Maar dat is ook weer een beetje twijfelachtig. Want net alsof je dat moet zeggen van jezelf. Dat mensen hebben er moeite mee. Mensen hebben er moeite mee om in dit soort gevallen de goede woorden te kiezen. Precies, ja. En dan sommige mensen denken dan van, nou ja, ik laat maar niks van me horen. Ja. Maar dat is meestal sowieso niet de beste keuze. Je kunt natuurlijk meestal wel beter iets laten horen. En ja, wat je dan moet zeggen, ja, ik heb er ook niet een heel eenduidig advies over. En ik zag ook op websites van een paar uitvaartorganisaties die dan ook tips geven over wat je kunt zeggen, dat het ook lastig is in de zin van dat er dan staat, van harte gecondoleerd. Het kan prima, maar wees er toch maar een beetje voorzichtig mee. Ja. Of omgekeerd, van het is eigenlijk... het klinkt een beetje vreemd, maar het kan toch prima. Dus het is, ja... Ja, als je maar iets van je laat horen... Als je maar iets van je laat horen, dat is... En dan komt het vanzelf uit je hart. Precies. Dank je wel, Jaco. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Een woord waarvan u vindt dat het niet mag worden vergeten. Het woord vergeten gaat er overigens zelf ook al heel lang mee. Het kwam al voor in het Oud-Saksisch van voor 1100. Maar toen heette het nog vargetan. Kijk, dat kan u weer onthouden als u vanavond op een verjaardagsfeestje bent. Dat u zegt, weet je hoe vergeten klonk voor 1100. Ik ben benieuwd welk woord Marieke Ahalo-Louis op haar adoptiebewijs heeft staan. Ze is 42 jaar, woont in Rotterdam, werkt als verpleegkundig specialist bij een huisartsenpost. Dag mevrouw Aha Louis. Goedemiddag. Hallo. Heel veel mooie klanken in uw achternaam. Aha Louis, ja, ja. Zeg ik het goed? Zeker, ja. Gelukkig. Ja, een exotische naam voor mijn man met een Marokkaanse achtergrond. Ja, ja. Hij zingt bijna. Ja. U bent verpleegkundig specialist. Nou heb ik gehoord van een verpleegkundige en ook van een specialist. Maar die combinatie, die ken ik helemaal niet. Ja, je zou me ook om kunnen draaien. Gespecialiseerd verpleegkundige, dat was mijn vorige beroep. Daarbij was ik neonatologie verpleegkundige. Dus voor de kleine baby's, de prematuren. Verpleegkundig specialist is een vrij nieuw beroep. Ik voer het uit in de huisartsgeneeskunde. Daar is het echt een jong beroep. En eigenlijk doe ik exact hetzelfde als een huisarts. En ik heb dezelfde bevoegdheden, alleen bij een kleinere patiëntpopulatie. Aha. Dus de eenvoudigere patiënt. Ja, ja. En ik loop erg tegen de naam van het beroep aan, omdat mensen mij associëren met de verpleegkundige, wat heel begrijpelijk is. Ja. En het woordje specialist. Ik ben geen specialist. Dat is wel de verpleegkundig specialist die werkt op bijvoorbeeld een oncologie, poli, of iets dergelijks. Maar in de huisartsgeneeskunde ben je per definitie een generalist. Ja. En geen specialist. Nee. Verpleegkundige huisarts, is dat nog iets? Nou, we hebben met collega's zitten nadenken. Wat is dan een goede naam? Daar komen we niet uit, maar de suggesties zijn welkom. Ja, dus als luisteraars u willen helpen met een goede naam voor uw beroep, verpleegkundig specialist, dan kunnen ze zich melden bij de Taalstaat. Graag. En dan geven wij dat aan u door. Taalstaat. Ja. Caro-ncrv.nl. Ik ben benieuwd of er wat op komt. Ja, ik ook. U heeft een vergeetwoord. We zouden het bijna vergeten. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is knar. Knar. En knar gebruik ik als alternatief voor hoofd. Dus ik heb pijn in mijn knar. Aha. We kennen het ook als krassenknar. Maar dat is van Koten en de Bie. Krassenknar. Maar dan gaat het over oude mannen. Ja, nee, nu gaat het over iedereen. Als je hoofd stoot, kun je zeggen, auw, ik stoot mijn knar. En dat vond ik zo'n mooi woord, dat ik hem in heb gestuurd. Ja, ja, ja, heel mooi. Maar waar heeft u het vandaan? Ja, nou, ik weet het gewoon niet. Ik ben op onderzoek gegaan. Ik heb aan mijn moeder gevraagd, gebruik jij het woord? Nou, nee, eigenlijk niet bewust. Ze kent het wel als zodanig. En ja, ik woon al sinds mijn studententijd in Rotterdam. Dus ik denk dat ik het hier ergens heb opgepikt. Ja, het is misschien wel Rotterdams. Wij kwamen het tegen in dit liedje. You're so pretty. En door bekken schudt ze knar. Ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zijn. Door bekken schudt zijn knar. Ja, ja. Het gaat niet over Rotterdam overigens. Nee, nee. Het gaat over Amsterdam. U weet waar, daar staat dat grote beeld van Torbeck, hè? Oh, dat weet ik niet. Nee, maar dat is zo. Nee. En hij schudt, ik kom er wel eens langs en dan denk ik, ja, hij schudt zijn knar. Ja, en, dat is dus zijn hoofd. Ja. U heeft een adoptiebewijs van ons ontvangen. Ja. U heeft dat natuurlijk aan al uw kennissen, vrienden en relaties laten zien. Ja, ik ben er heel trots op. Ik heb hem zelfs ooit gebruikt als profielfoto bij mijn WhatsApp. Want er staat op het adoptiebewijs van dat je plechtig belooft goed voor het woord te zorgen. En het weer veelvuldig te gaan gebruiken. Dus daar voel ik mij verplicht toe. Dat is eraan verbonden. Als er een patiënt bij u komt met hoofdpijn. Nee. En u diagnosticeert dat als zodanig. Wat zegt u dan? Ja, u heeft pijn in uw knar. Zo is het. Marieke Ahalaoui, hartelijk dank. Vergeetwoorden kunt u insturen naar onze site. Naar onze site te gaan als beschermvrouw Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden het goedgekeurd. Dan krijgt u een adoptiebewijs. Toen hij in de jaren 30 debuteerde, en bleek die taantje in zo'n veel te bije broek. Steren poëzie de crisistijd trotseerde. Naar hoger idealen en menselijkheid op zoek. Toen werd zijn werk geroemd van alle kanten. zo'n talent dat men al jarenlang verwacht. Hij zag zijn naam opeens gedrukt in alle kranten. Ze vonden hem nog beter dan hij zelf ooit had gedacht. De mandarijnen maakten ruzie in hun blaadjes. En iedereen had hem het eerst ontdekt. Hij werd het middelpunt van culturele praatjes. En al was hij pas begonnen, de verwachting was gewekt. Want een wonderkind van 20 is altijd een goed begin. Ja, die jongen kan wat worden. Ja, er zit nog heel veel in. Maar van de kunst alleen kan niemand leven. Dus het werd een baantje bij een grote krant. En wat die verder in zijn leven heeft geschreven, hield met zijn idealen geen verband. Het was de bezetting die het vuur weer deed ontwaken. Hij wou de ondergrond in als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken. Met de bezieling van zijn literair geweld. Het concentratiekamp kwam hij nog net boven. Maar idealen had hij toen al lang niet meer. En alles waar hij ooit in kon geloven, was verpletterd met de kool van een geweer. Een naar geval die zoveel had kunnen worden, maar die niks meer worden zal. Ah, hij deed nog wel een keertje een vertaling of zoiets, waar geen eer mee kon behalen. Maar zijn debuut was niet meer vatbaar voor herhaling. En na zijn nieuwe werk werd door geen mens getaald. Hij heeft nog jaren eenzaam drinkend zitten wachten in een hoekje van de kunstenaarssociëteit. Waar de jongens nauwelijks om zijn grappen lachen. Maar een pilsje of een borrel kon hij altijd aan ze kwijt. Ze hebben hem op zijn kamertje gevonden. Met een briefje aan zijn kinderen in zijn hand. En toen pas schreven ze dat ze waarderen konden. En hij kreeg een stukje in vrij Nederland. Want een wonderkind van 50 voldoet niet aan zijn plicht. Hij had niet ouder mogen worden. Hij heeft de wereld opgeleerd, ja. Yeah. Ja, wat een lied. Boudewijn de Groot. Daar wordt op dit moment een podcastserie over gemaakt door Bert Kranenbarg. 11 november komen de eerste 3 delen online. Interessant, heel interessant natuurlijk. Over misschien wel de belangrijkste naoorlogse zanger van Nederland. Een wonderkind van 50 gaat over de schrijver Halbo C. Kool. Een van de grondleggers van uitgeverij De Bezige Bij. Die als wonderkind begon, maar wiens leven tragisch eindigde. Lennart Nijg schreef er de indringende tekst over. Was ook met hem bevriend. Boudewijn de Groot zong het. Het staat op het album Een Nieuwe Herfst uit 1996. Pennen in de aanslag. We mogen weer voor de 4e keer hier op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Volgende week zaterdag 6 november van 11 tot 1. Luister goed. Het groot dicté der Nederlandse taal. Rechtstreeks vanuit de bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dan nu in stukjes. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de Taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. Thijs Boontjes maakt het taalfeest compleet. Volgende week zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Ach, wat hebben wij daar zin in. Stelt u zich even voor, je zit nog op het VWO in Eindhoven, het Eckhart College. En je maakt een profielwerkstuk voor het vak Nederlands over de camera obscura van Hildebrand. Pseudoniem voor Nicolaas Beets. Je wint er de prijs mee voor het best geschreven werkstuk van 2020. Stelt u zich dat eens voor. En dat er daarna uit dat profielwerkstuk een heus boek ontstaat, waarbij de nu 20-jarige schrijfster de camera obscura transformeert naar eigen verhalen. De camera werd een toverlantaarn. Welkom, Suzanne Voets. Dank je wel. Dag. Dat slaat allemaal op jou. Kun je het allemaal nog wel geloven? Op dit moment niet echt. Het voelt alsof het nu allemaal pas begint eigenlijk. En mijn liefde voor de Nederlandse literatuur die bereikt nu misschien een soort hoogtepunt ook. Omdat ik heb altijd wel daar veel interesse in gehad. En op de middelbare school kreeg ik op een gegeven moment een docent Nederlands dus, die ook mijn profielwerkstuk heeft begeleid. En hij vertelt altijd met heel veel enthousiasme over de Nederlandse literatuur en poëzie ook. En dat enthousiasme is op me overgeslagen. En hoe heet hij? Klaas Lintermans. Even genoemd, om het even genoemd te hebben. Ja, zeker. Ja, en vanaf die tijd ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in literatuur, Nederlandse literatuur uit vroeger eeuwen. En ik merkte dat ik dat niet hedendaagse Nederlands eigenlijk veel interessanter vindt dan wat we vandaag de dag in boeken vinden. En waarom vind je dat? Nou ja, dat archaïsche, dat heeft een bepaalde schoonheid, vind ik sowieso. Dat zit hem vooral in het zekere poëtische dat het heeft. En ja, wat ik er ook mooi aan vind. Is dat een beetje weggelekt uit de taal van nu, vind je? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, als je kijkt naar de vorige rubriek hier, ook het vergeetwoord. Ja. Er zijn denk ik heel veel vergeetwoorden. Het is, ik vind het ook bijvoorbeeld mooi dat het dat de ironie van zulke oudere woorden, dat we dat dan vandaag de dag toch wel op die manier kunnen ervaren. Omdat het iets plechtigs ook heeft. Ja. Ja, de camera obscura. Waarom noemde Hildebrand dat boek zo? Nou, het dient eigenlijk als metafoor voor de manier waarop hij de werkelijkheid benadert. Want wat hij doet in dat boek is de wereld om zich heen beschouwen en observeren. Hij geeft eigenlijk een spiegel van het Holland van de vroege 19e eeuw. En ja, daarbinnen zoekt hij dan dus vooral de ironie op en ook de diepgang. Dus je ziet ook nog sporen van de romantische tijd die hij voor die camera had. Hij maakt een soort foto's van het dagelijks leven. Ja, hè? Eigenlijk wel. En wat doet jouw toverlantaarn? Nou, de toverlantaarn is net als een camera obscura een soort projectie-instrument. Het is te zien als de voorloper van de diaprojector. En het werkte eigenlijk met glasstroken waarop dan geschilderde afbeeldingen stonden vaak. En die moesten dan tussen een lichtbron en een lens ingeschoven worden. En zo konden er dus beelden geprojecteerd worden. En dat staat eigenlijk metafoor voor hoe ik de werkelijkheid benader in mijn boek. Dat is dus anders dan Hildebrand. Ja, omdat ik binnen mijn zelf gecreëerde beelden eigenlijk de 19e eeuw en het heden met elkaar heb willen verweven. Ja. Zowel in de stijl als in de inhoud. Ja. En dat is zo verhouden die verhalen van jou zich tot die van Hildebrand. De verhalen mogen dan een andere invalshoek hebben, maar die taal van Hildebrand, Suzanne, je gaf het er eigenlijk al een beetje aan. Ja. Zou jij een stukje willen voorlezen uit het verhaal dat uit jouw boek komt, Herfstsymfonie? Ja, je laat je eerst leiden door een gedicht van Nicolaas Beets, de Hildebrand, maar ook door andere teksten. En dan komt de kale bas ter sprake. Zou je vervolgens dat stukje willen voorlezen? Ja. Deze soort speelt overigens een voorname rol in het feest Halloween. Dat is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Op de 31ste van oktober voorziet een enkeling het exterieur zijns huizes van de meest lugubere versieringen. Poppen, heksen, doodskisten, kaarsen, rookwolken, spinnen, vleermuizen en pompoenen zijn van deze decoratieve samenstelling vaak de basis. Sommigen doen zowaar hetzelfde met hun interieur of met zichzelf. Enkele jongelingen wandelen dan door de straten en gaan langs de deuren met een poging tot bangmakerij van de bezochten. Somwijlen zijn het echter juist de bezoekers die de stuipen op het lijf gejaagd worden. Een dame, volledig gehuld in een heksenpak, met opstaande kraag, lange cape en spinnenwebbensluier, slaat de deur met een flinke zwaai open, doet een stap naar voren en het kind vliegt al gillend heen. Edoch, zoals ik reeds stelde, welhaast niemand doet mee aan dit feest en versieren in het geheel hun voortuinen niet. Slechts hier en daar pronkt een uitgesneden pompoen bij gelegenheid met de meest prachtige ontwerpen. Ja, je zegt zijnshuizes. Ja, dat is een archaïsche naamval. En dat is een van de elementen uit, uit de Camera Obscura die ik zo mooi vond. En die ik ook in mijn eigen vertelstem terug heb willen laten komen. En je gebruikt jongelingen. Ja, ook eigenlijk vooral heb ik geprobeerd om synoniemen te gebruiken voor hedendaagse woorden. Ja, want het is een hedendaags verhaal. Het gaat over Halloween. Hè? Nou ja, het verhaal is niet hedendaags. Nee, maar, het is maar... een uitwijking naar het hedendaagse binnen het tijdloze. Precies. Ja. En somwijlen? Ja, ook weer zo'n soort woord. Het is eigenlijk constant een synoniem voor het hedendaagse eigenlijk. En dat vind ik zoveel mooier. Het geeft een extra ironische ladingen aan. Ja, Edoch gebruik je ook. Ja. Dat is een van de beschouwende verhalen in je boek. Ja. Maar er staan ook een ander soort verhalen in. Wat voor soort verhalen zijn dat? Ja, dat zijn de verhalen waarin de humor meer naar voren komt. En daar heb ik me ook weer laten inspireren door Bates, die van het gewone juist iets heel vermakelijks weet te maken. Want ja, als je observeert, dan is dat op zich natuurlijk iets wat vrij droog of objectief over kan komen. Maar hij zet dan de humor en de ironie in om daar toch iets vermakelijks van te maken. En dat deed hij eigenlijk vooral bij personages, uitvoerige beschrijvingen. En zo heb ik dat ook willen doen. Ja, je hebt een van die verhalen heet van een man die nooit bekend is geweest met andere provinciën. Ja. We pakken die toverlantaarn van jou eens. Ik kijk er doorheen en zie een man genaamd Wiekaart, die nog nooit buiten zijn provincie Brabant is geweest. Sterker, nog nooit zijn stad Sertogenbosch heeft verlaten. Die man laat je een reis maken voor het eerst buiten zijn provincie. Hij komt in een stad terecht waarin hij de taal maar moeilijk kan verstaan. Welke taal is dat? Dat is het Deventer dialect. Ja, dat heb ik. Ik heb vooral eigenlijk dus zijn vereenzelviging met zijn stad inderdaad willen laten botsen met de Deventer gebruiken en gewoonten, maar ook dus het Deventer accent. En dat is ook vooral waar hij zich dan daardoor voelt vervreemden eigenlijk van zijn omgeving en van de mensen met wie hij spreekt. Het is een soort laboratoriumproef die je doet. Hè? Eigenlijk wel, ik noem het verhaal ook een hypothetische anekdote eigenlijk. Door dus te spelen met werkelijkheid en schijnwerkelijkheid. Is prachtig. Later in het verhaal, want je zegt niet meteen dat het Deventer was. Ik moest het even raden. Enfin, die man die dwaalt daar rond, die Wiekaart. Hij komt in een winkel waar ze peperkoeken verkopen. Natuurlijk in Denemarken, in Deventer. En daarna begeeft hij zich naar de IJssel. Neem ik aan, hè? Ja, klopt. Waar hij naast een visser gaat zitten. En wat zegt die visser? Het is Deventer dialect en ik kan het schrijven, maar om het uit te spreken, dat is nog de vraag of dat lukt. Ik probeer. Ga rustig je gang. Ja. Hekwa van Uan. Pardon, roept Wiekaart, opstaand en naderbij komend, zijn koekbrok nog als een kind in de hand. Wat zat u zo te storm? Vraagt nu de visser vriendelijker. Mijn excuses, ik zat maar wat te peinzen en van mijn koek te... Het is een waarlijk goed stuk koek. Wiekaart voelt dat hij het niet erg overtuigend uitspreekt, doch zet zich neder naast de hengel vasthoudende om hem ook een stuk aan te bieden waarvan de man gaarne gebruik maakt. De leeftijd vindt Wiekaart slecht te schatten. Van een afstand had hij zitten denken aan 60 jaren, doch nu kan hij evengoed 90 levensjaren tellen. U bent een Brabander net, informeert de visser tot 's mans verbazing en opluchting. Hoe weet u dat? Het komt door uw zachte G. Suzanne Voets, volgende week doe jij ook mee aan het Groot Dicté, hè? Ja, dat klopt. Ik heb het gaarne gezien dat jij hier was. Dank je wel. Ik schrijf je dichterbij, hoop je te vangen in dit lied. Wat ik niet tegen je kan zeggen, schrijf ik op, zodat we toch een soort van praten. Ik verzin wel wat jij zegt. Ik zing je dichterbij, bewaar je zo, zolang ik kan. Ik roep je hardop in dit lied. En ik zeg dat het over iemand anders gaat. Ik zing je naar mijn hart. Jij zei dat je droomt om te vergeten. Ik droom om je af en toe te zien. Zit verstopt in mijn verhalen. En als ik soms in mijn eentje naar de wereld kijk, kijk ik ook naar jou. Zoals ik je het liefst onthoud. Dit mag je rustig liedkunst noemen. Dit is kwetsbaarheid en liefdesverlangen tegelijkertijd. Dat hoor je allemaal in de stem van Maaike Auwboter. Van haar album en boek Harnas van Glas. Beide zijn heel bijzonder. Dit lied heet Ik schrijf je dichterbij. Ze vertelt over haar vader en moeder die beide overleden zijn, maar in haar dromen terugkomen. Ze schrijft: in schrijven van liedjes en poëzie vind ik iets wat deze droomwereld benadert. Iemand opschrijven is een manier van iemand onthouden en met je meenemen. DNA van een BN'er, René Appel. Hij is kunstenaar, tv-maker, maar bovenal radio-dj. Ruud de Wild, 52 jaar, heeft niet bepaald een rustig leven. Laatste tijd is hij vooral in het nieuws vanwege zijn ziekte geweest is, gelukkig. Hij leed aan darmkanker, maar daar is hij van genezen. Over die ziekteperiode wordt volgende week zondag de documentaire Diagnose de Wild uitgezonden. Daarom vandaag de TNA van Ruud de Wild. René Appel, taalwetenschapper en schrijver. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Hij maakt al bijna 30 jaar radio. Hij kon dus net kijken, zou je kunnen zeggen. Even serieus. Er moet dus genoeg materiaal van hem te vinden zijn. Laten we even naar het eerste fragment gaan. Weer voor woensdag 20 oktober 2021. Welkom bij de nummer 2 van Nederland. Je was hier te horen in zijn programma De Wild in de Middag op NPO Radio 2. Zo kennen we hem het beste. Als ja, even DJ. Die stem wilde ik laten horen. Zo'n aankondiging. Dat is typische aankondigingsstijl van de discjockey. Ja. Ik ben in een traject gekomen waar de eerste arts dacht, ik schep hem eruit. dus de tumor. Ja. En dat ging niet. En toen kreeg ik, toen ik wakker werd, kreeg ik de boodschap 50-50. Daarna kwam ik in het traject dat ik wel echt fors geopereerd moest worden. Ik zei het al, zondag 7 november zendt KRO-NCRV de documentaire over zijn ziekteperiode uit. Daarover ging het 3 weken geleden bij Op 1. Dit is wel even wat anders. Ja, dit is heel anders. Ja. En ik kan je goed aan horen hoe de situatie waarin iemand ziet, het onderwerp van gesprek heel erg zijn taalgebruik bepaalt ook. Want hij praat opvallend bedachtzaam, hè? Met veel haperingen. Dus de tumor, dat ging niet. Toen kreeg ik de boodschap 50-50. Daarna kwam ik in een traject dat ik wel fors geopereerd moest worden. Mm-hmm. En dat is dus heel anders dan eerder die aankondiging. En wat je, als je hem verder ook hoort praten, heel vloeiend, snel, veel accenten. Dynamisch. Bijna een beetje doos, dynamisch. Dat is inderdaad ook het goede woord dat erbij past. Een weekje naar Sao Paulo, want ik ga met en naar YouTube. Niet. Serieus. Oh. En want waarom? Ze, ja, er komt een nieuw album aan. En dat gaat over dat Bono doet alsof hij dood is. Toen dacht ik, hé, is dat een boodschap? Gaan ze uit elkaar? En wat ik ook wil weten, zij zei nou, wat brengt U2 nou? In 2017 ging hij naar de Braziliaanse stad Sao Paulo om U2 te interviewen. En daarvan werd een tv-programma gemaakt. Wat doet hij in dit stukje? Hier merk je ook weer dat de situatie heel anders is. Hij spreekt anders, hij spreekt veel sneller dan in het voorgaande. Maar hier komen heel veel woordherhalingen voor. Dus niet een pauze die gevuld wordt met of maar woordherhaling. Hè? Er komt een nieuw album aan en dat gaat over Bono. Doet alsof hij dood is. En, zelfs 3 keer en achter elkaar. En, wat ik ook wil weten, wat brengt U2 nou? Maar wat verklaart, hoe verklaar je dat? Waarom doet iemand dat? Hij wil snel spreken, maar tegelijkertijd, terwijl hij aan het spreken is, is hij nog bezig de zin te bedenken en te formuleren die hij wil uitspreken. Hij wint tijd. Hij wint tijd en dat merk je. En 3 keer en, wat ik ook wil weten. En wat brengt U2 nou? Ruud, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Echt? Als jij gelooft me niet, dan begint het al mee. Nou ja, ik weet een beetje wat het afgelopen jaar met je gebeurd is allemaal. Ja, misschien ben ik wel een blij mens en ben ik niet zo heel snel. Misschien heb ik al heel veel meegemaakt dat ik niet zo heel snel uit het lood meer ben. In 2015 interviewde Thijs van der Brinkum voor het programma Adieu God. Wat valt je op? Dat hij een beetje ironisch is. Niet een grap van maakt, maar het wel relativerend beschouwt. En dat is heel ad rem op dat moment ten opzichte van die ernstige, serieuze vragen van Thijs van der Brink. En ik vond het mooi dat hij het woord uit het lood gebruikt. Dat hoor je niet zo vaak meer. Nee. Dat hij niet meer snel uit het lood is. Weet je wat, het lood waar dat voor staat, Frits? Iets zwaars. Iets zwaars? Nee, dat is het niet. Nee? Het lood, dat is hier het schietlood. En dat een loodrechte lijn aangeeft. En een schietlood is een draadje met een loden bolletje eraan, wat je op kunt houden, zodat je precies de loodrechte lijn bent. Dus als je uit het lood bent, dan ben je niet meer helemaal verticaal. Maar ik dacht altijd dat je uit het lood bent geslagen. Nee. Nee? Nou. De belangrijkste boodschap. Gelijkheid en rechtvaardigheid. Kansgelijkheid en rechtvaardigheid. Want? Ja, interviewt zelf natuurlijk ook graag. Begin dit jaar maakte hij het programma Ingelijst, waarin hij lijsttrekkers interviewde en tegelijkertijd een schilderij maakte op basis van de lievelingsplaat van de gast. Dit waren 2 stukjes aan elkaar met Sigrid Kaag. Wat wil je daarmee zeggen? Dat gebruik van het woordje want als vraag van de interviewer heel erg in de mode is geraakt de laatste tijd. Volgens mij is dat door Matthijs van Nieuwkerk gebeurd. Die had ook vaker gezegd, want? Ja, ja. Er is geen volledige vraag, maar want, zoiets als verklaar je eens nader, betekent dat. Op dezelfde wijze is het woordje vertel ook populair geworden. Het zou nog een aardig onderzoek zijn, de invloed die Matthijs van Nieuwkerk heeft gehad inderdaad op de vraagstelling in interviews. Ik denk dat die groot is. Een aardig scriptieonderwerp voor student communicatiewetenschap. Ja, wat ik wel heftig vind, is dat U2 hier niet alleen muziek is. Het is gewoon een geloofsuiting, een overtuiging. Het is een religie.